สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านค่ะเรากลับมาพบกันเช่นเคยนะคะในรายการธรรมรัตน์รุ่นในช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกค่ะพบกันในเช้าวันนี้ก็เป็นเช้าของวันเสาร์นะคะกลางเดือนกรกฎาคมแล้วเสาร์ที่17กรกฎาคมปีพุทธศักราช2564ค่ะวันนี้เป็นวันขึ้น8ค่ำเดือน8นะคะก็ปีฉลูเหมือนเดิมค่ะทุกๆเช้าวันเสาร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี้เราก็จะได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกท่านก็จะเล่าเรื่องราวที่เป็นเหมือนเพชรน้ำหนึ่งในพระไตรปิฎกให้เราได้รับฟังกันนะคะดิฉันก็ขออนุญาตนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านพร้อมอยู่แล้วป่าดอนหายโศกที่จังหวัดอุดรธานีจะพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านและท่านผู้ชมทางบ้านกันค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพรเจริญพร สาธุเจ้าค่ะ ในทุกวันเสาร์เราก็มาพบกันพร้อมกับคุณเตือนใจด้วยเพื่อที่จะทำความเข้าใจเนื้อหาเรื่องราวในพระไตรปิฎกถือว่าเป็นการศึกษาร่วมกันเราท่านผู้ฟังก็อ่านด้วยพระอาจารย์ก็อ่านด้วยคุณเตือนใจก็อ่านด้วยแล้วอ่านกันมาแล้วเอาอ่านน้อยอ่านมากก็ขอให้ได้ผ่านตาบ้างเราอาจจะดูทั้งในฉบับที่เป็นแปลโดยมหาจุฬาที่เราใช้เป็นหลักในที่นี้หรือว่าฉบับภาคออนไลน์ฉบับพระประชาชนฉบับมหามงกุฏหรือว่าฉบับภาษาอังกฤษก็แล้วแต่เนี่ยดูไล่กันไปเป็นทีละข้อละข้อแต่ความรู้ของเราเนี่ยคือเหมือนกับเราหาไปทุกตารางนิ้วเห็นไหมเหมือนในท้องทะเลมันกว้างเท่าไหร่เนี่ยเราสแกนไปทุกตารางนิ้วสักวันหนึ่งมันต้องหมดนี่เราหมดไปเล่มหนึ่งแล้วนี่เราเล่มที่22ได้21แล้วเราเริ่มเล่มที่20เนี่ยหมดไปแล้วแล้วเรามาเล่มที่21ตอนนี้ซึ่งก็เป็นแบบว่าเหมือนกับการทุ่มเทศึกษาโดยที่มีหลวงพ่อดร.สะอาดเนี่ยท่านได้เป็นนโยบายเอาไว้ว่าให้พระมหาไพบูลย์มาศึกษาพระอาจารย์ก็ชวนคุณเตือนใจชวนท่านผู้ฟังศึกษาความรู้ในข้อนี้บางทีเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างตัวพระอาจารย์เองนะก็ต้องแบบหาข้อมูลบ้างหรือบางทีไม่เข้าใจจริงๆก็แบบสอบถามท่านผู้ฟังบ้างคุณเตือนใจบ้างว่ามีความเห็นอะไรกันยังไงบริษัทของเราเนี่ยก็จะเป็นลักษณะที่ว่าเป็นบริษัทที่เลิศเป็นบริษัทที่จะให้หาความรู้ที่มันซ่อนแฝงจำจุดต่างๆออกมาได้อันนี้ก็จึงเป็นข้อดีที่มาชักชวนกันทุกวันเสาร์ก็จะเป็นช่วงของการขุดเพชรในพระไตรปิฎก แล้วค่ะ โอเคแต่วันนี้ก็จะเป็นพระสูตรข้อที่141ข้อที่141สืบเนื่องจากสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็ขึ้นวรรคใหม่ละวรรคที่5เป็นวรรคที่ว่าด้วยแสงสว่างก็ต้องทำความเข้าใจนิดหนึ่งว่าในพระไตรปิฎกทั้งหมดเลยมันเยอะมากใหญ่มากใช่ป่ะเวลาเราเหมือนเราจะกินช้างทั้งตัวเนี่ยคุณก็กินทีละคำ นี่นะฮะเหมือนการเราจะศึกษาทั้งพระไตรปิฎกอ่ะคุณก็เอาทีละเล่มแต่ว่าเล่มหนึ่งบางทีมันใหญ่ไปก็เอาทีละวรรคเขาก็เอาเขาเรียกว่าจากหลายๆเล่มใช่ไหมเขาก็แบ่งเป็นปิฎกไง ค่ะ แบ่งเป็นปิฎกเป็นพระวินัยปิฎกสุตตันตปิฎกแล้วก็อภิธรรมปิฎกตอนนี้เราก็เอาส่วนที่เป็นสุตตันตปิฎกในสุตตันตปิฎกก็ยังแบ่งไปอีกว่าหลายนิกายตอนนี้เราก็เอาอังคุตรนิกายอย่างนี้นะ ค ่ ะ ในอังคุตรนิกายก็มีหลายเล่มเราก็เอาสักเล่มหนึ่งเราก็เริ่มจากหมวดหนึ่งไปหลายหมวดจนกระทั่งตอนนี้เราถึงหมวดที่4ก็เรียกว่าจตุกนิบาต ค่ะ มีหลายนิบาตเราก็เอานิบาตที่4เราเริ่มมาจากนิบาตที่1มาแล้วใช่ไหมแล้วใน1นิบาตเนี่ยมันก็จะมีหลายเซต50ข้อหลายๆเซตก็เอาเซต50ข้อที่3ตอนนี้ ใช่ป่ะ เซต50ข้อที่3ในแต่ละเซตก็จะแบ่งเป็นหมวดอีกว่ามี5หมวด10หมวดก็แล้วแต่ในแต่ละหมวดก็เอาทีละข้อละข้อนี่นะ ใช่ค่ะ ในแต่ละข้อก็เอาทีละบรรทัดทีละหน้าไปอย่างงี้ ใช่ค่ะ เหมือนก็จะกินช้างทั้งตัวคุณก็เอาส่วนขามันก่อนเอาขาไหนอ่ะมี4ขาก็เอาสักขาหนึ่งเอาโคนขาหรือกลางขาหรือตรงไหนแล้วก็ค่อยเอา อย่างเงี้ยเราก็จะค่อยไปค่อยไปได้ เจ้าค่ะ โอเคตอนนี้เราอยู่ในข้อ141อยู่ในข้อ141 เจ้าค่ะ ซึ่งถ้าท่านผู้ฟังที่ได้ฟังตั้งแต่ตอนที่ผ่านมาก็จะรู้แล้วว่าไอ้140ข้อแรกเนี่ยมันเป็นอะไรวันนี้เราจบข้อที่เท่าไหร่สัปดาห์หน้าเราก็จะมาต่อข้อนั้นต่อไป เจ้าค ่ะทีละหน้าทีละข้อไล่กันไปอย่างนี้เนาะเอา141เกิดมาแล้วเนี่ยว่ายังไงก็คิดว่าเราจะพูดไปอย่างนี้ดีกว่าข้อ141 142 143 144 เจ้าค่ะ ทั้ง4ข้อนี้แล้วก็145ด้วยเนี่ยมันไปด้วยกัน อืมเจ้าค่ะ 145ด้วยเนี่ยมันไปด้วยกันคือท่านว่าด้วยแสงสว่างคือไส้ในนี่เหมือนกันเลยนะไส้ในเหมือนกันแต่หัวข้อเนี่ยไม่เหมือนกันไส้ในเหมือนกันคืออะไรคือท่านพูดถึงดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ไฟแล้วก็ปัญญา เจ้าค่ะ ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ไฟและปัญญา4ข้อนะโอเคนะ เป็นแสงสว่างของ4อย่างนี้นะเจ ้ าค ่ ะ ใช่ๆๆ เจ้าค่ะ ทีนี้ในทั้ง5ข้อนี้ตั้งแต่141จนถึง145ก็จะอธิบายโดยใช้คนละคำศัพท์ของลักษณะของแสงสว่างโอเคอื มเจ้าค่ะ โดยยกถึง4ข้อนี้แหละ4ข้อที่ว่าแสงสว่างนี้โดยข้อ141เป็นพระสูตรที่ชื่อว่าอาภาสูตรก็คือว่าโดยแสงสว่าง4ประเภทท่านก็แจกแจงว่า4อย่างนี้คือแสงสว่างก็คือแบบว่ากลิ่นเปิดตัวแปรขึ้นมาก่อนว่าไอ้4อย่างนี้เป็นแสงสว่างนะโอเค เจ้าค่ะ ทีนี้ถัดไปนี่แหละข้อ4 142 43 4 4 4 5ใน4ข้อเนี่ยจะเป็นตัวบ่งบอกลักษณะของแสงสว่างนั้นๆโดยข้อ142ท่านใช้คำว่ารัศมี เจ้าค่ะ ข้อ143ท่านใช้คำว่าการส่องสว่างการส่องสว่างข้อ144เนี่ยใช้คำว่าการเปล่งแสงการเปล่งแสง145เนี่ยคือการเอาความรุ่งเรืองความโชติช่วงของมัน เจ้าค่ะ หมายความว่าไงซึ่งข้อนี้พระอาจารย์ก็ไม่แน่ใจว่าหมายความว่าไงแต่ถ้าจะให้ใช้หลักวิทยาศาสตร์คุณใจจะหมายถึงอย่างนี้ก็ได้ไหมเรามาแบบดิสคัสกันมาอภิปรายกันนะนะ เจ้าค่ะ อย่างเช่นว่าแสงสีฟ้ากับแสงสีแดงอย่างนี้เป็นต้นแสงสีฟ้ากับแสงสีแดงที่ความสว่างเท่ากันที่พลังงานที่มันจะให้ออกมาเนี่ยเท่ากันเนี่ยมันจะให้ความสว่างไม่เท่ากันโอเคนี่คือหลักวิทยาศาสตร์หลักวิทยาศาสตร์เขาถึงในโทรศัพท์มือถือเนี่ยเขาจะมีเลนส์ที่ป้องกันแสงสีฟ้าคุณเดี๋ยวจะนึกออกมาที่เขามักจะขายกันอยู่เป็นประจำ เจ้าค่ะ หรือเดี๋ยวนี้มีงานวิจัยถึงขนาดว่า เจ้าค่ะ ถ้าคุณอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์นานๆมันมีแสงสีอะไรเข้าไปในตาเนี่ยเราก็จะนอนไม่หลับเขาก็จึงมีโหมดที่เป็นโหมดกลางคืนคือปรับให้แสงสีฟ้าเนี่ยมันลดลงทั้งที่ว่าพลังงานที่มันส่งออกมาก็เท่ากันนั่นแหละ เจ้าค่ะ แต่ว่าเหมือนกับว่าความสว่างของมันเนี่ยไม่เท่ากันเข้าใจไหม มันชดช่วงจะชวาลมากกว่ากัน นี่แหละนี่แหละนี่แหละนี่แหละที่ว่าเป็นลักษณะของสีในแสงนั้นก็เลยทำให้มีคุณสมบัติที่แตกต่างกันไปอาจจะหมายถึงนี้นะพระอาจารย์คิดว่ามันน่าจะเป็นอย่างนี้ โยมก็ว่างั้นนะเจ้าค่ะพระอาจารย ์แล้วก็ยังจะมีคุณสมบัติอื่นๆเช่นถ้าเป็นแสงของพระอาทิตย์หรือแสงของไฟเนี่ยมันไม่เหมือนกันตรงที่ว่าแสงไฟเนี่ยมันการให้ความร้อนเนี่ยมันเป็นลักษณะ radiation คือมีความร้อนออกมาจากแหล่งกำเนิดไฟนั้น เจ้าค่ะ แต่ในขณะที่ดวงอาทิตย์เนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นดวงอาทิตย์เนี่ยเป็นลักษณะของอนุภาคโฟตอนที่จะส่งพลังงานออกมาเป็นการส่งความร้อนด้วยรังสีไม่ใช่อุณหภูมิแผ่ออกมาก็จะไม่เหมือนกองไฟแล้วในขณะเดียวกันแสงจันทร์เนี่ยมันจะเป็นส่งพลังความเย็นก็เคยมีการทำการทดลองนะคุณใจเอาเทอร์โมมิเตอร์เนี่ยมาตั้งไว้ในร่มแล้วก็วัดอุณหภูมิกับนอกร่มเวลาที่มีแสงจันทร์บรรเพ็ญพวกเราอยู่ข้างนอกมันเย็นกว่าโดนแสงจันทร์แล้วเย็นกว่าก็คงจะเป็นลักษณะที่ว่าส่งความเย็นที่ไม่ใช่ความร้อนก็ที่เป็นคุณสมบัติที่แตกต่างกันอีกของแสงนั้น ๆเจ้าค่ะ เห็นไหมนี่ก็จึงเป็นลักษณะที่4คำที่ท่านใช้ก็คือด้วยรัศมีคำว่ารัศมีเนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนว่าหมายถึงการเป็นประกายออกไปเป็นประกายออกไป เจ้าค่ะ สว่างไหมแต่ว่าจะพรุ้งปริ้งมุ้งมิ้งอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าอย่างนี้นะ เจ้าค่ะ นี่คือข้อ รัศมีส่วนความสว่างคิดว่าก็คือค่อนข้างชัดเจนคือหมายถึงพลังงานที่เปล่งออกไปในความส่องสว่างคือสว่างไม่เท่ากันแม้แต่พลังงานที่เท่ากันในกรณีของแสงสีแดงอินฟราเรดจะมีพลังงานน้อยก็คือหมายว่าด้วยพลังงานเท่ากันเนี่ยแต่ความสว่างมันจะน้ อ ยแต่ถ้าอัลตราไวโอเลตด้วยพลังงานเท่ากันแต่ความสว่างจะมากกว่าอย่างนี้เป็นต้น เจ้าค่ะ โอเคนะแล้วก็อย่างความสว่างสวยหมายถึงความที่มันจะกระจายไปได้ไกลแล้วก็ความรุ่งเรืองก็คือแบบพรุ่งพริ้งมุงมิงมีประกายไหมอะไรเงี้ยก็จะมีความแตกต่างกันทีนี้นี่คือแค่หัวข้อนะหัวข้อแต่ไส้ในเนี่ยเหมือนกันหมดเลยเหมือนกันหมดเลยแล้วท่านก็บอกว่าเดมดา4อย่างเนี้ยคือดวงจันทร์ใช่ไหมดวงอาทิตย์ใช่ป่ะแล้วก็ไฟเนี่ยปัญญาเนี่ยเลิศที่สุดปัญญานี่เลิศที่สุด เจ้าค ่ ะ ถามคุณเดชาและท่านฟังอีกว่าแล้วปัญญาเนี่ยมันเป็นความสว่างยังไงฮะเข้าใจไหมหมายคือว่าดวงจันทร์เราก็เห็นอยู่ว่ามันสว่างแต่เฉพาะเวลากลางคืนนะบางเป็นบางเวลาอย่างนั้นเป็นต้นดวงอาทิตย์ก็สว่างอยู่แต่เฉพาะเวลากลางวันนะเราก็แบบแรงด้วยดวงไฟหมายถึงเปลวไฟเนี่ยเพลิงเนี่ยก็สว่างอยู่นะแต่ว่าเป็นเฉพาะเวลาที่คุณมีเพลิงมันก็จะเป็นแบบของเขาของเขาไปใช่ป่ะมีควันบ้างไม่มีควันบ้างเป็นความร้อนบ้างเป็นความเย็นบ้างคำถามที่นี่คือว่าแล้วปัญญาเนี่ยมันไปสว่างยังไงก็ใช่ไหมมันไปสว่างแบบไหน เจ้าค่ะอันนี้โยมคิดว่าน่าจะเหมือนกับปัญญาขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะเจ้าค่ะที่ท่านพอท่านตรัสรู้แจ้งแทงตลอดแล้วเนี่ยปัญญาก็จะสว่างสวยตลอดเลยไม่มีช่วงของการมืดมิดหรืออะไรมาบดบังได้เลยถ้าไปเทียบกับทั้งไม่ว่าจะเป็นแสงจันทร์แสงอาทิตย์หรือแม้แต่แสงไฟซึ่งเมื่อสักครู่พระอาจารย์ก็บอกแล้วว่ามันจะมีบางเวลาที่มันจะไม่ได้สว่างตลอดแต่อย่างปัญญาของทางด้านที่พระพุทธองค์ค้นพบเนี่ยเจ้าค่ะพอจุดมาแล้วสว่างสวยเนี่ยมันเหมือนเป็นแสงอมตะเจ้าค่ะเป็นอิเทอร์เนตี้ไม่มีการเวลาสว่างอยู่อย่างนั้นอ่ะเพราะเป็นความจริงของโลกยอมเดาว่าอย่างนี้นะเจ้าค่ะพระอาจารย์นะคะ ก็มีส่วนที่ถูกต้องอยู่นะคุณใจคือจริงอย่างที่ว่าเนี่ยแหละว่าเหตุเงื่อนไขปัจจัยนะว่าพระอาทิตย์ก็เฉพาะกลางวันถ้าเฉพาะกลางคืนก็พระจันทร์ตอนนั้นพระอาทิตย์มาไม่ได้อย่างเงี้ยแต่ว่าปัญญาเนี่ยมันตลอดเวลาถ้าคุณเข้าถึงจุดนั้นแล้วเนี่ยนะแล้วก็ท่านจะเปรียบเทียบกับลักษณะนี้ด้วยว่าเวลาที่แบบมืดหมดเลยแล้วโอ้ยแล้วคุณจะไปยังไงเนี่ยแล้วคือมีคนจุดคบเพลิงขึ้นไว ้ ว่าให้มาทางนี้นี่นะ เจ้าค่ะ เหมือนกับชีวิตของเราเนี่ยบางทีมันตันไปหมดแล้วไม่รู้จะทำยังไงแต่การที่คุณเห็นช่องทางว่าไปทางนี้อย่าไปทางนั้นนี่นะอันนี้คือปัญญาเป็นแสงสว่างปริเหมือนเหมือนกับว่าเราเจอปัญหาสักอย่างหนึ่งแล้วมันจะทำยังไงแล้วเกิดคิดออกพวะขึ้นมาตีมือขึ้นอย่างเงี้ยนะ ปิ้งขึ้นมาน ึกออกแล้วนี่นะมันจะปิ้งขึ้นมาล่ะแล้วถ้าเป็นอะไรอ่ะการ์ตูนใช่ไหมเขาจะมีหลอดไฟสว่างขึ้นอย่างนี้นะนั่นคือเห็นทางแบบนี้จะไม่วนจะไม่ตันสว่างรู้ทางไปอย่างเงี้ยนะเป็นช่องทางที่ไปด้วยแสงสว่างเนี่ยมันทำให้มีกำลังใจอีกตัวอย่างนึงที่จะเปรียบเทียบอย่างเช่นว่าทีมฟุตบอลหมูป่าที่หลายๆปีก่อนที่เขาไปติดในถ้ำนั่นแหละแล้วก็พอมีแสงสว่างจากไฟฉายมาเนี่ยโอ้ดีใจมากรอดแล้วอย่างเงี้ยนะทั้งที่ไฟฉายก็หมดแล้วของตัวเองที่เก็บเอาไว้ใช่ไหมอาหารต่างๆก็หมดแล้วเนี่ยโอ้ยมีแสงสว่างมาปุ๊บเนี่ยความหวังมันมาทันที ใช่ค่ะ ทีนี้ถ้าเราเปรียบเทียบว่าอย่างเช่นว่าตอนกลางคืนเสร็จแล้วพอรุ่งเช้าเนี่ยคุณเห็นพระอาทิตย์ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยคุณจะต้องคิดแล้ววันนี้ฉันจะต้องทำอะไรคือคิดสำหรับวันนั้นโอเคป่ะ อ ันนี้คือแสงสว่างแห่งพระอาทิตย์ทำให้เราเพราะว่าเราเห็นทางเห็นวิธีการที่เราต้องทำอะไรเป็นไงทีนี้ถ้าเปรียบเทียบกับแสงสว่างแห่งปัญญาเนี่ยคือคุณเห็นแบบไม่ใช่แค่วันนี้เท่านั้นแต่คุณเห็นไปจนถึงว่ามันสำเร็จเนี่ยมันจะเป็นยังไงออกมายังไงต้องทำยังไงเห็นช่องทางไปหมดส่วนแสงสว่างแห่งดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ดวงไฟเนี่ยมันจะวนด้วยคำว่าวนเนี่ยหมายถึงว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาอีกเดี๋ยวมันก็ดับไปเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาอีกเดี๋ยวมันก็ดับไปก็วนไปวนมาโอเคไหม แต่แสงสว่างแห่งปัญญาเนี่ยพอคุณฉายไปปุ๊บเนี่ยคุณไม่ต้องกลับมาอีกไม่ต้องวนอีกเป็นทางที่จะออกจากวัฏฏะออกจากสังสารวัฏ เจ้าค่ะเจ้าค่ะ มันจริงดีกว่าตรงนี้ดีกว่า เป็นเลิศตรงนี้นะเจ้าค่ะดีที่สุด อันนี้คือหมายว่าปัญญาน้อยๆของพระมหาไพบูลย์ที่คิดว่าจะมาเน้นในข้อต่างๆเหล่านี้นะแต่จะคิดว่าถ้าอย่างท่านพระสารีบุตรหรือพระพุทธเจ้าท่านอธิบายเนี่ยท่านคงจะทําได้มากกว่านี ้ อันนี้คือแบบว่าขนาดท่านยกมาในยกมา4ข้อแจกแจงรายละเอียด5ข้อเนี่ยไม่เหมือนกัน เจ้าค่ะ ด้วยคำศัพท์คำคนละอย่าง ค ่ ะ ทีนี้ในปีนี้2564รายการธรรมารับรุณเนี่ยพระอาจารย์ก็จะมาเน้นเรื่องปัญญาตรงเนี้ยว ่ าในพระศาสนาเนี่ยก็มีปัญญาเป็นอันดับสูงสุดบนประชาวา ค่ะ ตอนนี้อย่างไรก็ตามคนที่จะไปถึงยอดสูงสุดของปัญญาได้มันก็ต้องมีฐานต่อขึ้นไปแล้วก็จึงเป็นลักษณะที่ว่าในข้อ146 147เนี่ยมันจะต่อเนื่องกันแล้วก่อนที่จะไปต่อเนื่องจุดนั้นเนี่ยจะขอสรุปในทั้ง5ข้อนี้ก่อน141ถึง145ทบทวนให้ท่านฟังไปครั้งหนึ่งนะ ดีเลยเจ้าค ่ ะ ทั้งหมด5ข้อเนี่ยคือพูดถึงแสงสว่าง4ประการโดยเน้นถึงความเลิศในเรื่องแสงสว่างคือปัญญาแสงสว่างคือปัญญา เจ้าค่ะ ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงไฟแล้วก็ปัญญาเอาตรงนี้ เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเรามืดไปหมด8ด้าน8ทางไม่รู้จะไปทางไหนเราจะเห็นทางไปได้ด้วยปัญญา เจ้าค่ะ ด้วยปัญญาตรงนั้นก็ต้องเป็นไปตามทางมรรค8ทีนี้คนที่ปฏิบัติตามมรรค8เองเนี่ย เจ้าค่ะ บางทีก็แบบไม่ได้จะเห็นด้วยปัญญาว่าโอ๊ยอันนี้มันจะช่วยฉันได้ยังไงเกิดมาแต่ทำไปด้วยศรัทธาทำไปด้วยศรัทธาด้วยพละกำลังจุดๆเนี้ยก็เดี๋ยวจะเป็นข้อต่อไปที่พูดถึงเรื่องของพลังโอเคนะตอนนี้ให้เอาเรื่องของปัญญาเป็นจุดศูนย์สุดก่อนมันต้องมีอะไรมาต่อกันเดี๋ยวก็จะว่ากันโอเคนี้คือ141ถึง145 เจ้าค่ะ ถัดมาข้อที่146ในข้อนี้จะมาคู่กันกับข้อที่147 2ข้อคู่กันเรียกว่าว่าด้วยการคือเวลา ปฐมกาลสูตรถูกไหมเจ ้ าคะ ใช่ปฐมกาลสูตรกับทุติยกาลสูตรถ้ามีปฐมต้องมีทุติยะหรือตติยะต่อมา เรา จะดูได้ก็จะเป็นซีรีส์ของเขาจะเป็นซีรีส์ของเขา เจ้าค่ะ โดยพูดถึงเรื่องของการเวลา4อย่างการเนี่ยหมายถึงความเหมาะสมในที่นี้นะไม่ใช่อากาลิโกเหมือนที่เราสวดมนต์ในบทของธรรมคุณ เจ้าค ่ะแต่กาละก็ไม่ใช่หมายถึงความตายในเรื่องของทุกข์แต่การละในที่นี้หมายถึงเวลาที่เหมาะสม เจ้าค่ะ ถ้าได้พูดถึงความเวลาที่เหมาะสมเนี่ย4ประการคือมีการฟังธรรมตามการ เจ้าค่ะ สนทนาธรรมตามการความสงบใจตามการและความเห็นแจ้งตามการโอเคทั้ง4ข้อ เจ้าค่ะ นี่คือ146เปิดเป็นหัวข้อมาก่อนส่วน147เนี่ยเหมือนกันเป๊ะเลยแล้วก็ต่อด้วยอุปมาอุปไมยต่อด้วยอุปมาอุปไมย เจ้าค่ะ บอกว่าคนที่ตามการสี่ข้อนี้แล้วเนี่ยจะให้สิ้นอาสวะไปได้ตามลำดับเปรียบเหมือนอะไรเปรียบเหมือนเวลาที่ฝนตกบนยอดภูเขาน้ำฝนเนี่ยย่อมไหลไปตามซอกเขาซอกผาลำห้วยทำซอกเขาซอกผาลำห้วยให้เต็มพอซอกเขาซอกผาลำห้วยเต็มแล้วก็ทำบึงน้อยบึงใหญ่ให้เต็มพอบึงน้อยบึงใหญ่เต็มแล้วก็ทำแม่น้ำน้อยแม่น้ำใหญ่ให้เต็มพอแม่น้ำน้อยแม่น้ำใหญ่เต็มแล้วก็ทำมหาสมุทรให้เต็มขึ้นมา เจ้าค่ะเป็นไปตามลำดับ ขั้นใช่ เจ้าค่ะ ซึ่งก็สอดคล้องกับเมื่อสักครู่ว่าคุณจะไปปัญญาเป็นยอดได้คุณก็ต้องมาตามลำดับนี้คืออะไรนะการสี่อย่างยังไงนะฟังตามการสนทนาตามการความสงบใจตามการความเห็นแจ้งตามการ เจ้าค่ะ เอาทำความเข้าใจข้อนี้สักนิดหนึ่งนะคุณเดชนะคำว่าตามการเนี่ยคือหมายความเหมาะสมหมายถึงความเหมาะสม ก็คือในเวลาที่เหมาะสมถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ ้ าค่ะ ใช่ในเวลาที่เหมาะสมในเวลาที่คือมันต้องต่อเนื่อง เจ้าค่ะ คือจริงๆอ่ะอย่างเวลาเราจะทำอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งคุณเดช เจ้าค่ะ ความจุด จุดเป้าหมายใช่ไหมสมมติว่าคุณจะวิ่งมาราธอนอย่างนี้เป็นต้นอ่ะคุณวิ่งมาราธอนถ้าเราจะวิ่งมาราธอนเป็นต้นเนี่ยมันคิดว่าเป็นงานที่ยากมากเลยเพราะว่ามันไกลมากแล้วก็มันยาวมากใช่ไหมทั้งร่างกายทั้งอะไรต่างแต่ทีนี้เราจะเริ่มทำมันได้เนี่ยคุณก็เอาทีละก้าวเอาทีละก้าวไปทีละก้าวละก้าวงานยากเนี่ยมันไม่ได้อยู่ตรงที่ว่าเข้าเส้นชัยตรงนั้นงานยากเนี่ยมันอยู่ที่ว่าคุณทำโดยไม่หยุดคุณทำโดยไม่หยุดคุณทำโดยไม่หยุดมันอยู่ตรงที่เราทำปัจจุบันนี้ในมันที่ตรงนี้คือตรงที่ยากเพราะฉะนั้นเวลาเราทำงานที่ยากเนี่ยมันจะต้องเป็นไปตามระบบเป็นไปตามขั้นตอนเป็นไปตามการของเขา เจ้าค่ะ หมายความว่าในที่ก็ต้องเป็นไปตามลำดับคุณฟังตามการเสร็จปุ๊บถ้าไม่ตามการสมมติคุณชัดฟังทำอยู่ตอนนี้อยู่โอเคเสร็จแล้วพอฟังเทศเสร็จแล้วไปไงดู YouTube ดูละครดูดนตรีอันเนี้ยมันไม่ต่อเนื่องแล้วเข้าใจป่ะถูกสกัดเอาไว ้เอ้า ฟังทำตามการแล้วต้องไงสนทนาทำตามการต้องต่อมาตรงนี้แทนจะคุยเรื่องเจรจาวิชาเจรจาคาถาคุยเรื่องโลกเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็สนทนาเรื่องธรรมะเปลี่ยนเป็นส่วนการสนทนากันพอสนทนาเสร็จแล้วทำไงถ้าอย่างนั้นฉันก็ไปเที่ยวต่างประเทศเที่ยวต่างจังหวัดบ้างอย่างเงี้ยนะเงินก็หลุดแล้วก็ไม่ได้ก็ถือว่าไม่ตามการละคุณก็ต้องต่อด้วยการไปทำความสงบใจตามการพอไปทำความสงบใจตามการแล้วทำจิตใจให้สงบแล้วมันจะต้องให้คิดให้ได้พิจารณาเห็นแจ้งตามการคือไม่ใช่ว่าพอฉันอุตส่าห์ไปหลีกเล่นปฏิบัติธรรมตั้ง7วันกินแต่ผักแต่ข้าวอย่างเงี้ยนะกลับมาฉันจะกินปลากินเนื้อบ้างก็คิดแต่อาหารการกินไปฟาดนั่นฟาดนี่มันก็ไม่ใช่เห็นแจ้งตามการเราก็ต้องเห็นแจ้งตามการต่อไปอีกพิจารณาใกล้ควรด้วยปัญญาเสร็จปุ๊บก็มาฟังธรรมตามการต่ออีกวนไปเรียกว่าวนไป อย่างต่อเนื่องด้วยถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ ใช่ เจ้าค่ะ ต่อเนื่องติดต่อไม่ขาดสายเหมือนอุปมาอุปไมยนี่แหละที่ว่าจากน้ำฝนน้ำท่วมที่กรุงเทพเมื่อหลายปีก่อนคุณใจจำได้เนาะที่อุดรธานีก็ท่วมเหมือนกันนั่นน่ะ บ้านพังหมดเลยเจ้าค่ะ น้ำเนี่ยไม่ได้มาจากทะเลก็จะไปแต่น้ำนี่มาจากภาคเหนือนู่นอ่ะ ใช่เจ้าค่ะ มาจากภาคเหนือนู่นโอ้แล้วมันมาตกตรงนี้ได้ไงเนี่ยมันไม่ได้ตกตรงนี้มันตกตรงนู้นตกที่ภูเขาใช่ไหมมันก็ค่อยหลายๆมาเต็มมาทีละขั้นละตอนนี่เป็นเหมือนกันว่าคุณจะเข้าเส้นชัย 42.195 กิโลได้ก็เอาก้าวตรงนี้แหละก้าวตรงนี้แหละก้าวตรงนี้แหละถ้าไม่มีก้าวตรงนี้มันไปไม่ถึงก็วนไปนี่แหละการฟังธรรมตามการสนทนาธรรมตามการสงบใจตามการเห็นแจ้งตามการวนไปอีกฟังธรรมตามการสนทนาตามการถ้ามันไม่ได้4อย่างนี้ก็คือหลุดออกจากก็พวกนี้แหละก็ช้าไปช้าไป ใช่ค่ะ แล้วก็ในการสนทนาธรรมกับการฟังธรรมเนี่ยมันก็ต่างกันตรงที่ว่าการฟังเนี่ยก็อาศัยเป็นลักษณะที่ว่าเราฟังฝ่ายเดียวแต่การสนทนาเนี่ยคือมีการถามตอบ ถามตอบ ใช ่ อย่างคุณใจถามหรือท่านผู้ฟังถามพระอาจารย์ตอบให้บางทีพระอาจารย์ถามคุณใจท่านผู้ฟังตอบอย่างเงี้ยมีการสนทนากันอย่างรายการธรรมรับรุ่นของเราเนี่ยตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นี่ก็จะเป็นพระอาจารย์พูดคนเดียวถูกไหม ใช่ค ่ะแล้วก็จะมามีเสาร์อาทิตย์ที่มาคุยกับคุณใจแล้วก็จะมีวันจันทร์สัปดาห์เป็นสัปดาห์ที่คุยคุณชมบนด้วยนั่นก็จะเป็นลักษณะการสนทนา ใช่ค่ะ ก็สลับกันไป ก็จะดีตรงที่ว่ามีการถามตอบมีการปฏิสัมพันธ์นะเจ้าค่ะพระอาจารย ์ ก็บอกว่าสงสัยอะไรในการสนทนาธรรมกับท่านผู้รู้เนี่ยเราก็ซักถามได้ก็ได้ความกระจ่างได้ปัญญาเพิ่มขึ้นนะเจ้าค่ะ เยี่ยมมาก เจ้าค่ะ แล้วก็ในกระบวนการนี้จะเห็นได้ว่าจะไม่ใช่ว่าเน้นฟังเน้นพูดเน้นคุยอะไรอย่างเดียวเท่านั้นแต่ว่าต้องให้มีความสงบใจด้วยหมายถึงต้องออกไปปฏิบัติด้วย ใช่ค่ะ ซึ่งการออกปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าทำโดยที่ไม่ได้จะบรรลุอะไรหรือรู้อะไรก็ไม่ใช่ก็ต้องให้เห็นแจ้งตามการด้วย ใช่ค่ะ หมุนไปอย่างนี้ท่านว่าหมุนเวียนไปอย่างนี้หมุนเวียนไปอย่างนี้ จะทำให้ถึงความสิ้นอาสวะได้จะทำให้ถึงความสิ้นอาสวะได้ผมก็จะละเอียดลงไปตามลำดับตามลำดับ เจ้าค่ะ โอเคนี่คือ2ข้อ146แล้วก็147 เจ้าค่ะ โอเคนะต่อไปในข้อที่148 148 149ก็จะคู่กันด้วยว่าด้วยสุจริตกับทุจริตโดยในข้อที่148พูดถึงทุจริตวจีทุจริต4อย่าง149พูดถึงวจีสุจริต4อย่างโอเคก็คือเอาคืออันนี้จะไม่เหมือนกับนัยยะของสัมมาวาจาหรือมิจฉาวาจาเรามาฟังกับไรข้อแรกท่านบอกวจีทุจริตเนี่ยคือพูดเท็จมุสาวาทเนา ะ พูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อแล้วก็พูดคำหยาบอันนี้คือมิจฉาวาจาอันนี้จะเหมือนกันกับมิจฉาวาจาโอเคนะวจีทุจริตส่วนวจีสุจริตวจีสุจริตที่เรามักจะได้ยินก็คือเว้นขาดจากการพูดเท็จเว้นขาดจากการพูดส่อเสียดเว้นขาดจากการพูดคำหยาบเว้นขาดจากการพูดเพ้อเจ้อใช่ปะอันนี้ ค ือเว้นขาดก็คือเอาที่ไม่ดีมันลบออกแล้วมันเหลืออะไรที่ดีอันตรงนี้แหละจึงเป็นข้อ149ที่ว่าแล้ววาจาสุจริตเนี่ยคืออะไรก็คือพูดจริงพูดไม่ส่อเสียดพูดอ่อนหวานแล้วก็พูดด้วยปัญญาเห็นไหมว่ามันเกี่ยวข้องกันพูดจริงใช่ไหมก็ตรงข้ามกับพูดเท็จพูดไม่ส่อเสียดก็ตรงข้ามกับพูดส่อเสียดพูดอ่อนหวานก็ตรงข้ามกับพูดหยาบคาย เจ้าค่ะ แล้วก็พูดด้วยปัญญาก็ตรงข้ามกับพูดเพ้อเจ้อ เจ้าค่ะเข้าใจเจ้าค่ะ โอเคเข้าใจเนาะ เพราะฉะนั้น ถ้าบอกว่าเราจะเว้นขาดจากการพูดเพ้อเจ้อเราคุณจะพูดอะไรเข้าใจก็ต้องพูดคำอะไรที่มันประกอบด้วยปัญญาเอาแล้วถ้าจะพูดคำอะไรที่ไม่ประกอบด้วยปัญญามันก็เป็นการพูดที่โปรยประโยชน์ทิ้งเสียคือโปรยทิ้งเสียคำพูดนั้นปล่อยทิ้งเสียไม่เกิดประโยชน ์ ไม่รู้จะพูดอะไรพูดทำไม ใช่ไหมไม่รู้พูดทำไมไม่มีประโยชน ์ถูก ไ หมจ๊ะคะเป็นคำที่ปล่อยประโยชน์ทิ้งเสียก็เข้าข่ายเพ้อเจ้อแต่ถ้าคำพูดใดที่เป็นข้อความลึกมีความหมายซึ่งว่าด้วยชั้นโลกุตระเป็นเรื่องของสุญญตาประกอบด้วยธรรมประกอบด้วยวินัยโอ้นี่ดีมากเป็นคำพูดที่มีปัญญาพูดเยอะได้เลยท่านพระสารีบุตรเนี่ยท่านจะพูดมากเลยในข้อนี ้ หรือท่านพระอานนท์ท่านก็จะพูดพอดีๆอย่างนี้หรือท่านพระเรวัตานี่ท่านก็จะไม่พูดเลยพูดนิดเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะ จ้ะค่ะ ลักษณะคำพูดเป็นแบบนี้แล้วก็ในข้อที่3ที่ว่าพูดจาอ่อนหวานก็คือหมายความว่าพูดจาในภาษาที่ชาวเมืองเขาจะฟังกันจะพูดกันเป็นคำทูตที่ชวนให้ระลึกถึงเป็นคำพูดที่ไพเราะน่าฟังแบบนั้นเป็นลักษณะวาจาอ่อนหวานโอเ ค มี2ข้อ148 149ใช่ไหม เจ้าค่ะก็เป็นเรื่องของการพูดนะเจ้าค่ะที่จะเอามาเปรียบเทียบว่าเราจะพูดอย่างไรให้มันอยู่ในทางสัมมาว่างั้นเถอะพูดให้ดีถูกไหมเจ้าค ่ ะ ใช่ๆโอ้มีประการหนึ่งคุณใจคือบางทีบางคนอาจจะคิดว่าถ้าคือฉันอาจจะแบบคิดไม่ดีกับเขาแต่ก็ฝืนพูดดีๆไปอย่างนี้นะ เ หมือนจะบอกว่าปากไม่ตรงกับใจแต่เขาจะกล่าวหาว่าอย่างนี ้ แต่มุมมองที่เราควรจะพิจารณาในที่นี้ที่ดีมันควรจะเป็นอย่างนี้บ้างถ้าสมมติเราไม่ชอบเขาแล้วเราจะด่าเขาด้วยคำพูดยุยงให้แตกกันหรือด้วยการพูดคำหยาบอย่างนี้เป็นต้นพูดจากับมันแย่ๆพูดจากับมันแบบภาษาสมัยพ่อคุณรามอย่างนี้ตอนนี้ เจ้าค่ะ อ้าวแต่ว่าคุณไม่ชอบเขาใช่ไหมสมมติไม่ชอบเขาเนี่ยแล้วเราจะพูดไม่ดีไปเนี่ยแต่ถ้าเราก็ฝืนพูดดีไปฝืนพูดดีไปโอเคนะพูดไม่หยาบก็แล้วกันอ่ะพูดอ่อนหวานก็แล้วกันนะ เจ้าค่ะ แต่ว่าในใจเนี่ยไม่พอใจอย่างเงี้ยยังดีกว่าพระอาจารย์ว่าทำไมถึงว่างั้นบางคนอาจจะแบบว่าปากไม่ตรงกับใจนะเนี่ย เพราะว่า เขาอาจจะกล่าวหาว่าเสแสร้งไง เจ้าค่ะ แต่จริงแล้วเนี่ยคือเราต้องแบ่งเป็นสามโดเมนสามลักษณะกายวาจาใจ เจ้าค่ะ โอเคกายเราคุมได้เราไม่ฆ่าเขาเราไม่ทุบร้ายทุกตีแต่วาจาเนี่ยก็พยายามจะคุมไม่ได้คือไม่พูดส่อเสียไม่พูดคำหยาบแต่ใจมันยังคุมไม่ได้นะ อ ื เอาอย่างน้อยคุณยังคุมได้สองอย่างมันยังดีไง ยังดีกว่า แต่ถ้าสมมติว่าโอเคกายฉันคุมได้อยู่แต่ว่าใจฉันเนี่ยกับวาจาฉันคุมไม่ได้ปากฉันต้องตรงกับใจเอาคำเนี้ยเป็นข้ออ้างในการทำชั่วพระอาจารย์ว่า เจ้าค ่ะฉันคิดไม่ดีกับแกฉันก็เลยด่าแกเนี่ยปากฉันตรงกับใจนะเอ้ามันได้ที่ไหนมันไม่ใช่ เจ้าค่ะ งั้นคุณจะเปลี่ยนความคิดว่าฉันไม่พอใจเขาเนี่ยก็คุณเปลี่ยนให้เป็นเมตตาเป็นอุเบกขา เจ้าค่ะน่าจะดีกว่า ใช่อย่างน้อยจิตใจถ้ายังเปลี่ยนไม่ได้วาจาให้แบบควบคุมไม่ได้กันแล้วกันนะอะไรเงี้ย เจ้าค่ะ ก็ยังดี โยมเห็นด้วยนะเจ้าค่ะอย่างไรที่มันไม่ดีเราเก็บไว้ในใจ ใ จะพูดออกมาให้มันเป็นสัมมาวาจาน่าจะดีกว่านะเจ ้ าค ่ ะ ใช่ใช่แล้วถึงเวลาไหนที่เหมาะสมควรพูดก็ค่อยพูดจิตใจก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีเมตตาไม่โกรธ เจ้าค่ะ แล้วค่อยพูดทำความเข้าใจอันนั้นเนี่ยจะไม่ใช่เรียกว่าวาจาหยาบแต่เป็นลักษณะการทำความเข้าใจถึงจะดี โอเค ทีนี้มันก็จะในบริบทที่เขาจะพูดถึงว่าปากไม่ตรงกับใจหรือหน้าบ้านหลังหลอกเงี้ยจะเป็นลักษณะนี้มากกว่าอาจารย์ว่าก็คือ คือคิดชั่วอยู่ในใจคิดแบบวางแผนซ่อนเงื่อนนั่นนี่แต่ว่าพูดดีๆแล้วก็พูดหลอกแบบว่าพูดโกหกอ่ ะ วางแผนให้เขาตกหลุมไปอะไรเงี้ยแต่นั่นก็คือการพูดโกหกไงแต่นั่นคือข้อพูดโกหกซึ่งไม่ดีเราก็ไม่ควรพูดโกหกอยู่แล้ว ค่ะ โอเคนะซึ่งถ้าสมมุติว่าเราคิดแผนชั่วไว้แล้วเราก็จะพูดชักชวนให้เขาไปตามแผนชั่วนั้น อันนี้แหละไม่ดีแน ่ไม่ควรพูดอย่างนั้นก็จะไปอย่างน้อยเราก็ไม่พูดออกไปแต่อาจจะคิดอยู่แต่ไม่ทำถึงหมายถึงไม่ทำทางวาจาไม่ทำทางกาย ค่ะ ก็ยังจะดีกว่าโอเคนะนี่คือ2ข้อ148 149 เจ้าค่ะก็เป็นเรื่องของวาจาเลยนะเจ้าค่ะ ใช่ ต่อไปจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ 150ว่าด้วยสารธรรมพระสูตรที่ชื่อว่าสาระมาถึงแก่นสารมาถึงแก่นสาร เจ้าค่ะ แก่นสารเนี่ยก็คือแก่นของต้นไม้แก่นของต้นไม้เป็นแก่นสารได้พูดถึงธรรมะ4ประการคือศีลสมาธิปัญญาแล้วก็วิมุตติศีลสมาธิปัญญาวิมุตติ4อย่างนี้เป็นแก่นสารโอเคซึ่งคิดว่าถ้าเราไปหมวด5ก็อยู่ในเล่มนี้แหละก็น่าจะเจอธรรมะที่เป็นแก่นสาร5อย่างคิดว่าก็จะมีศีลสมาธิปัญญาวิมุตติแล้วก็วิมุตติญาณทัศนะ โอเค5 อย่าง นี้เพิ่มอีกข้อนึง ใช่ซึ่งทำไมท่านถึงว่าเป็นแก่นสารเพราะว่าแก่นสารเนี่ยคุณจะจ่ายหมายถึงว่าเป็นสาระที่สำคัญที่สุดก็เป็นเรื่องสำคัญที่สุดเหมือนถ้าคุณครูเขาสอนหนังสือนักเรียนแล้วเนื้อหาที่สำคัญที่สุดเขาจะมาเน้นมาบอกว่าตรงนี้จะออกข้อสอบอย่างเงี้ยหรือว่าตรงนี้จะต้องได้เอาไปใช้นี่แหละคือเขาจะเน้นตรงนี ้ค่ะ แล้วก็เขาก็จะถามว่าอะไรยังไงแล้วก็ตอบตรงนี้ไอ้คำตอบตรงนี้แหละนี่คือแก่นสารตรงนี ้ คือศีลสมาธิปัญญาและวิมุตติก็จะเพิ่มด้วยก็วิมุตติญาณัสสะซึ่งมันก็ต่อเนื่องกันมาจากในข้อเมื่อสักครู่เปรียบเหมือนกับน้ำฝนเราตกลงมาแล้วก็ไหลออกสู่ทะเล เจ้าค่ะ ศีลก็ทำให้เกิดความไม่ร้อนใจความไม่ร้อนใจก็จะทำให้เกิดปีติปราโมทย์ปีติปราโมทย์ก็จะทำให้เกิดสมาธิโอเค เจ้าค่ะ สมาธิก็จะทำให้เกิดปัญญาก็ทำให้เกิดวิชาวิมุตติวิชาวิมุตติก็ทำให้เกิดวิมุตติญาณทัศนะต่อไปอีก เจ้าค่ะ ตอนนี้ฉันก็หยิบเฉพาะที่สำคัญออกมาได้4 ข้อว่าเนี่ยคือเส้นทางเป็นแก่นสารที่เราจะต้องไปตามทางเนี้ยไปตามทางเนี้ยคุณจะเจออะไรคุณก็จะนิพพานสงบเย็นดับเย็น เจ้าค่ะ ซึ่งนิพพานแล้วในธรรมะ4ข้อนี้เนี่ยนะเป็นหัวข้อที่พระพุทธเจ้าเนี่ยเอามาปลอบท่านพระอานนท์ว่าตอนนั้นเนี่ยจุนทสามเณรก็ไม่ใช่สามเณรแล้วตอนนั้นก็เป็นพระแล้วล่ะแต่ว่าเขาก็ยังนิยมเรียกว่าจุนทสามเณรอยู่ จุนทสามเณรเจ้าค่ะ เป็นน้องชายของท่านพระสารีบุตรแล้วก็อยู่ดูแลท่านพระสารีบุตร จนถึงวาระสุดท้ายของท่านวันสุดท้ายนี่กระโถนหนึ่งเข้ากระโถนหนึ่งออกกระโถนหนึ่งเข้ากระโถนหนึ่งออกเป็นท้องร่วง เจ้าค่ะ แล้วก็จนกระทั่งท่านปรินิพพานนี่ก็เลยคือพอภิกษุปรินิพพานแล้วเนี่ยมีมรดกอะไรก็จะตกถึงคนที่อุปถัมภ์ในที่นี้ก็คือบาตรจีวรต่างๆของท่านก็จึงตกถึงท่านจุนทสามเณร เจ้าค่ะ ท่านจุนทสามเณรก็เลยรีบเอาบาตรและจีวรเนี่ยมาแจ้งข่าวการปรินิพพานให้พระพุทธเจ้าฟังแต่ว่าด้วยความที่ว่าตัวเองแบบเป็นคนอ่อนน้อมสำตนมากๆเลยจุนทสามเณรท่านก็เลยไม่กล้าเข้าไปหาพระพุทธเจ้าตรงๆเลยไปหาท่านพระอานนท์ก่อน เจ้าค่ะ เรียนท่านพระอานนท์ทราบว่านี่ท่านพระสารีบุตรปรินิพพานแล้วนี่บาตรจีวรท่านสองคนก็จึงพากันเข้าไปหาพระพุทธเจ้าว่าโอ้เนี่ยทำไงพระสารีบุตรปรินิพพานแล้วนี่บาตรจีวรของท่านจุนทสามเณรมาแจ้งข่าวพระพุทธเจ้าบอกว่าเอ้าอานนท์ก็จะถามโคตรเตือนแล้วไม่ใช่หรือว่าสังขารนี่มีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดา เจ้าค่ะ ใครจะได้ตามสังขารในโลกนี้มันจะมีได้ยังไงมันไม่ได้ทุกคนก็ต้องเสื่อมไปจากไปเป็นธรรมดา เจ้าค่ะ โอ้ยแต่ว่าระลึกถึงธรรมะการอบรมสั่งสอนการเทศนาของท่านพระสารีบุตรท่านไม่รู้จักเหนื่อยจากท้อในการแสดงธรรมพระพุทธเจ้าถึงยกธรรมะสี่ก้อนนี้ขึ้นมาช็อตนี้สำคัญพระพุทธเจ้าบอกว่าอานนท์เตือนสติท่านพระอานนท์นะบอกว่าแล้วท่านพระสารีบุตรเนี่ยเอาไปไหมศีลเนี่ยกองศีลเอาไปด้วยไหมไม่ได้เอาไปด้วยปรินิพพานแล้วเนี่ยเอากองศีลไปด้วยไหม ไม่ได้เอา ท่านไม่ได้เอาศีลของท่านไปด้วยไม่ได้เอานะศีลก็ยังอยู่ในโลกนี้ใช่ไห ม แล้วท่านเอาสมาธิไปด้วยไหมกองสมาธิเนี่ยชั้นหนึ่งถึงชั้นแปดชั้นเก้าเนี่ยเอาไปด้วยไหมโอ้ไม่ได้เอาไปด้วย เจ้าค่ะ อ้าวแล้วปัญญาเนี่ยท่านเอาไปด้วยไหมปัญญามากๆท่านเนี่ยเอาไปด้วยไหมปรินิพพานนี่ก็ไม่ได้เอาไปด้วยไม่ได้เอาไปด้วย เจ้าค่ะ แล้ววิมุตต์เอาไปด้วยไหมวิมุตต์ก็ไม่ได้เอาไปด้วยเอาแล้วจะเดือดร้อนใจอะไรไม่ควรเดือดร้อนใจเพราะศีลสมาธิปัญญาและวิมุตต์ยังอยู ่ ยังอยู ่เจ้าค่ะ เข้าใจไหมคือถ้าศีลสมาธิปัญญาหายไปจากโลกนี้นะคุณเดือดใจนั่นแหละโอ้โหเราจะเดือดร้อนใจกันอย่างมาก เจ้าค่ะ เดือดร้อนใจกันอย่างมากก็คือแบบว่าจะไม่มีทางเรามานั่งเฉยๆชิวๆแล้วก็บันทึกรายการแล้วก็แบบ เจ้าค่ะ ไปฉีดวัคซีนบ้างไปฉีดบ้างหรือไปกินข้าวกินอะไรมันไม่ได้คุณต้องไปอยู่สงครามลูกเด็กเล็กแดงพอจะรู้เดียงสาเนี่ยคุณต้องเข้าโรงงานผลิตอาวุธผู้หญิงเนี่ยจะมาแบบเลี้ยงลูกเต้าสอนนั่นนี่ไม่ได้คุณต้องไปทำอาหารไปทำนาไปทำอะไรที่จะแบบให้เกิดสงครามมันจะเป็นสภาวะที่ไม่น่าอยู่อย่างมากคือเราจะแบบมีแต่ความร้อนใจ เจ้าค่ะ จะมีแต่ความร้อนใจถ้าไม่มีศีลสมาธิปัญญาวิมุตติแล้วนะเพราะว่าการเบียดเบียนเนี่ยจะเป็นไปกันอย่างกว้างขวางมากๆ เจ้าค่ะ แต่ว่าถ้ามีศีลสมาธิปัญญาวิมุตติยังอยู่เนี่ยโอ้สันโลกนี่ยังมีศีลอยู่บ้าง เจ้าค่ะ น้อยก็ตามมากก็ตามการเบียดเบียนมันก็ลดลงไปตามลำดับของสัดส่วนที่มีที่เป็นอย่างนี้ตรงนี้จึงเป็นสาระแก่นสารสำคัญมากๆในทางคำสอนของพระพุทธเจ้า เจ้าค่ะที่จะเกิดความสงบสุขใช่ไหมเจ้าค ่ ะ ใช่ใช่ใช่ใช่ เกิดความสงบสุขในมวลมนุษยชาตินะเจ้าค่ะ แล้วก็มีนิพพานเป็นที่ไปสู่ถึงแม้ว่าอาจจะไม่ถึงนิพพานใช่ไหมแน่นอนว่าคนที่ถึงนิพพานอาจจะน้อยมากก็ตามสัดส่วนของการปฏิบัติได้แต่ว่าด้วยสัดส่วนเท่าไหร่ก็ตามที่คุณปฏิบัติได้เนี่ยความทุกข์ก็ลดลงตามสัดส่วนที่ปฏิบัติได้น้อยมากตามนั้นโอเคถ้าสมมติได้หมดเลยทั้งสายคุณก็นิพพานไปแต่ถ้าได้บ้างเช่นศีลสมาธิได้ปัญญาได้ไม่เต็มได้นิดหน่อยคุณก็ดับทุกข์ในส่วนที่ศีลสมาธิและปัญญานิดหน่อยนั้นจะดับได้เพราะว่าถ้าศีลเราทำได้เต็มโอ้ความทุกข์เราลดลงอย่างมากเลยนะคดีความในศาลนี่จะลดลงไปแบบ 95-99% ถ้าทุกคนมีศีล5จริงๆเนี่ยมันก็ดับทุกข์ลดการเบียดเบียนได้ตามสเกลของเขา เจ้าค่ะ แล้วยิ่งถ้าสมาธิปัญญามีมากขึ้นก็จะยิ่งดับทุกข์ได้มากขึ้นและมากขึ้นตามกระบวนการนี ้เจ้าค่ะ ตรงนี้จะเป็นแก่นสารสำคัญประเด็นมันคือตรงนี้คุณสนใจว่าทำไมที่เราเรียนมากันตั้งแต่แบบอ่อนแต่อ่อนนะว่าศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญา ค ือแต่จำความได้ก็ได้ยิน3ข้อในไตรสิกขาอันนี้จังทุกขังอนัตตาอะไรเงี้ยนะ เจ้าค่ะ แบบได้ยินจนจำเจก็จะไม่จนชินชาจนคิดว่ามันจะไปอะไรสำคัญมันก็เป็นมาอย่างนี้ตั้งแต่การช้านานแล้วป่ะแล้วสมัยโลกยังถึงเป็นอย่างนี้อยู่ก็จะไหม จ้าค่ะ โลกยังวุ่นวายอยู่20ปีที่แล้วกับปัจจุบันนี้ไม่เหมือนกันแบบถ้าคนมองโลกในแง่ดีหน่อยก็จะว่าดีขึ้นถ้าคนมองโลกในแง่ร้ายหน่อยก็จะว่าแย่ลงก็แล้วแต่จะมองแต่ว่ากิเลสคนเยอะขึ้นมากแน่นอน ใช่จ้าค่ะ อินเด็กซ์ของความทุกข์หรือว่าการเบียดเบียนกันเอ๊ะทำไมมันมีวงกว้างมากขึ้นในบางส่วนนะบางส่วนก็จะดี แ ล้วมันก็จะมีการทวนกระแสมันก็จะมีการตามกระแสอยู่เสมอแล้วก็ทำไมแบบว่าฉันก็ได้ยินเรื่องนี้มาตั้งนานแล้วทำไมแบบมันยังเป็นอย่างนี้อยู่เข้าใจไหม ใช่ค่ะ มันยังเป็นเรื่องราวที่แบบวุ่นวายกันอยู่คือนี่คือหลักธรรมไงนี่คือหลักธรรม ใช่ค่ะ เรากำลังพูดถึง150ใช่ไหม ใช่ค่ะ 150เสร็จปุ๊บเนี่ยคนเขาจะเห็นความสำคัญในแก่นสารข้อนี้ได้คุณดุจัยนะเขาจะต้องมีข้อ151นี่ตรงนี้มันเชื่อมกันไปต่อไปไง151 เจ้าค่ะ 151นี่คือเราเริ่มวรรคใหม่แล้วนะเริ่มวรรคใหม่เริ่มเซต50ข้อใหม่แล้ว เจ้าค่ะ เมื่อกี้เราจบที่ข้อที่150ใช่ไหม เจ้าค่ะ เราแบ่ง50 50 50เนี่ยมา3เซตแล้วก็จึงจบ150ใช่ป่ะ เจ้าค่ะ 1ถึง50เซตที่1 51ถึง100เซตที่2 101ถึง150นี่เซตที่3 เจ้าค่ะ ต่อไปก็จะเป็น50เซต50ข้อเซตที่4 เจ้าค่ะ 50ข้อเซตที่4 อือฮ ึก็จึงว่าด้วยเรื่องของอินทรีย์ว่าด้วยเรื่องอินทรีย ์เจ้าค่ะ ว่าคนเขาจะแบบทำตามศีลสมาธิปัญญาได้หรือไม่เนี่ยมันอยู่ที่พลังอยู่ที่อินทรีย์ของเขาตรงนี้นี่สำคัญ เจ้าค่ะ ก็จะว่าเราได้ยินคำสอนนี้มาตั้งนานแล้วแต่ว่าเขาจะทำได้จริงไหมอ่ะ ใช่เจ้าค่ะหรือท่องจำเฉพาะปาก อะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องอยู่ตรงที่ว่าเขามีอินทรีย์ไหมอินทรีย์คือกำลังพละพละนี่หมายถึงกำลังอินทรีย์หมายถึงความเป็นใหญ่ความเป็นใหญ ่เจ้าค ่ ะ โดยในข้อทั้งเอาข้อ151กับ152เอา2ข้อนี้ก่อนแล้วกันนะพระสูตรที่ชื่อว่าอินทริยสูตรแล้วก็สัทธาพละสูตรว่าด้วยอินทรีย์โดยท่านยกถึงอินทรีย์คือความเป็นใหญ่ใน5อย่างได้แก่อินทรีย์คือศรัทธาอินทรีย์คือวิริยะอินทรีย์คือสมาธิอินทรีย์คือปัญญานี่คืออินทรีย์4อย่างจริงๆบางทีเราจะได้ยินอินทรีย์5อย่างโอเคป่ะไอ้ข้อที่มันหายไปนี่มันคืออะไรศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาจะมีอินทรีย์5อย่างอินทรีย์7อย่างก็มีนะอินทรีย์7อย่างก็จริงมันก็จะเพิ่มหิริอัตบะเข้าไป อ๋อเจ้าค่ะ โอเคนะทีนี้ตรงข้อนี้แหละเอาทีนี้ในบริบทที่ว่า5อย่าง7อย่างหรือ4อย่างก็ตามบางคนเขาก็จะเน้นที่5อย่างเพราะอยู่ในโพธิปักขิยธรรม37บางท่านก็จะเอาอินทรีย์7อย่างมาพูดเพราะว่ามีหิริอัตบะเพิ่มให้ครบเต็มท้วนขึ้นมาก็ในบริบทไหนก็ตามก็ไม่มีปัญหาอันนี้คือคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้ามันจัดไว้อย่างนี้4อย่างนี้ก็เรียกว่าอินทรีย์ได้เหมือนกัน ใช่ค่ะ เราก็อธิบายไปตามหัวข้อที่มานี้ก็แล้วกัน ก็มีศรัทธาวิริยะสมาธิและปัญญานะเจ้าคะ ใช่4ข้อแล้วพอเราถึงหัวข้ออื่นที่มันจะมีเพิ่มเติมก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งเนาะ ได้เจ้าค่ะ คำว่าศรัทธาเนี่ยหมายถึงอะไรศรัทธาเนี่ยหมายถึงความมั่นใจความมั่นใจศรัทธาเนี่ยต้องเป็นใหญ่ในการที่จะเห็นความสำคัญของศีลสมาธิปัญญาโอเคศรัทธาต้องเป็นใหญ ่ การทำจริงแน่ๆจริงคำว่าวิริยะเนี่ยหมายถึงการทำจริงแน่ๆจริงการทำจริงแน่ๆจริงคำว่าการทำจริงแน่ๆจริงเนี่ยหมายถึงคุณกล้าเข้าใจไหมคำว่ากล้าเนี่ยหมายถึงถ้าเปรียบเทียบกับความกลัวกับความกล้ากลัวเนี่ยก็คือแบบไม่ทำกลัวคุณจึงไม่ทำเข้าใจไห ม อันนั้นนั่นคือคุณไม่มีวิริยะเพราะคุณกลัวคุณจึงไม่กล้าแต่ว่าก ลัวก็กลัวอยู่แต่ยังไงก็ทำกลัวก็ทำอันนั้นน่ะคือความกล้า อ๋อจ้ะค่ะ เข้าใจไหมคือความกล้าไม่ใช่ว่าความกลัวหมดไปแต่กลัวแล้วก็ทำการทำนั่นด้วยความกลัวนั่นแหละนั่นคือความกล้าคือจึงใช้ศัพท์ว่าวิริยะคนทั่วไปเขาจึงไม่ได้แปลว่าความกล้าแต่ว่ามันมีคำว่ากล้าอยู่ในรากศัพท์ของเขาคือตรงนี้ เจ้าค่ะ แต่หมายถึงการทำจริงแน่ๆจริงหมายถึงการทำจริงแน่ๆจริงกลัวก็จริงอ่ะแต่ก็ทำก็แบบนี่คือกล้าเพราะไม่งั้นเขาจะทำได้ไงใช่ปะเขากำลังกล้ามันก็จึงมีความหมายคำว่ากล้าอยู่ในคำว่าวิริยะ เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นบางทีเราจะเห็นคนที่แบบว่ากรณีเคสของพระพุทธเจ้าอย่างนี้เป็นต้นมาอย่างเงี้ยตอนเป็นบริษัทนะพระพุทธเจ้าเป็นบริษัทแล้วก็เท้าวสวัตถีมาอย่างเงี้ยมาลุกรานให้ท่านออกจากโพธิมณฑลโอ้เทวดานี่หนีหมดอยู่ในบริเวณรอบๆนี่กลัวหายหมดอย่างเงี้ยนะแต่พระพุทธเจ้าตอนมีบริษัทนั้นก็กล้าที่จะเผชิญหน้าความกล้าเนี้ย คือ ไม่ใช่ว่าท่านไม่กลัวนะเพราะว่ายังมีกิเลสอยู่แน่นอนตอนเป็นบริษั ท แต่ว่าก็เอาหน้าตายก็ตายอย่าคิดอย่างนี้ตายก็ตายถ้าตายวันนี้คืนเดียวอยู่เนี่ยยังประเสริฐกว่าถ้าจะต้องยอมแพ้แล้วก็อยู่ไปอีกร้อยปีพันปีก็ตามนั่นไม่ประเสริฐเลย เจ้าค่ะท่านคิดปีจริง ๆกลัวแน่นอนเพราะว่ากิเลสยังไม่หมดแต่ก็ทำไม่เลิกไม่ถอย เจ้าค่ะ บางคนจะคิดว่าแบบโอ้ยถูกกระทำปานนี้ฉันยังทำความดีอยู่ได้ยังไงเลิกทำความดีนั่นคุณเสร็จมันทันทีคุณเสร็จมันทันที เจ้าค่ะ ไม่ได้เราต้องมีความกล้าเราต้องมีความเพียรเราต้องมีกำลังใจสูงตรงนี้ข้อนี้แหละคือการทำจริงแน่ๆจริง คือ วิริยะวิริยะสำคัญมากนะวิริยะถามว่าเราจะมีวิริยะได้ไงเราจะมีวิริยะได้ไงก็มันไล่กันมาอยู่แล้วนี่คุณดูใจ เจ้าค่ะเราต้องมีศรัทธา ต้องมีศรัทธาใช่ เจ้าค่ะ มีศรัทธาคือความมั่นใจแล้วมันจึงมีความกล้านั่นคือความเพียรหมายถึงทำจริงแน่ๆจริงถ้าเรามีศรัทธาแต่คุณไม่ได้ทำลงมือทำนะศรัทธานั้นไม่ได้เรียกว่าศรัทธาในที่นี้นะศรัทธานั้นก็จะเป็นลักษณะแบบว่างมงายหรือมันก็อ้อนวอนขอร้องอย่างเดียวเขาไม่เรียกว่าศรัทธาในความหมายนี ้เจ้าค่ะ ประเด็นศรัทธามันก็ต้องมีปัญญามาประกอบในข้อนี้ด้วยถึงจะลงมือทำได้ เจ้าค่ะ ปัญญานั้นก็คืออินทรีย์คือปัญญาปัญญาก็ต้องเป็นใหญ่แล้วก็ลงมือทำนี่คุณลงมือทำอะไรอย่างในวิริยะเนี่ยลงมือทำจริงแน่ๆจริงถ้าทำจริงแน่ๆจริงให้ถูกแล้วเนี่ยจิตมันจะเป็นอารมณ์เดียวนั่นคือสมาธิสมาธิก็เป็นความเป็นใหญ่เป็นอินทรีย์อย่างหนึ่งเป็นอินทรีย์อย่างหนึ ่ งแน่นอนก็มีสติด้วยนะปัจจัยก็อินทรีย์ห้าหรืออินทรีย์สี่อย่างนี้ก็ได ้ ก็อยากจะฝากไว้เพราะอย่าไปสับสนกับอินทรีย์หกที่เป็นตาหูจมูกลิ้นกายใจ อ ันนั้นก็อินทรีย์เหมือนกันแต่นั่นหมายถึงอินทรีย์คือชีวิตอินทรีย์คือชีวิตเช่นว่าธาตุกายของเราเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมข้าวที่เรากินเมื่อเช้านี้มันก็ไปเป็นธาตุดินในกายของเราข้าวที่เรากินเมื่อเช้านี้มาจากไหนมาจากดินไงแล้วมาจากไหนก็มาจากน้ำลดลงไปมันก็เป็นธาตุดินดูดขึ้นมาเพราะนั้นกายของเราเนี่ยมันเป็นลักษณะว่าเป็นธาตุสี่ที่ประกอบมันในลักษณะที่เป็นอินทรีย์คือมีตามีหูซึ่งมันจะไม่เหมือนกับต้นไม้มันจะไม่เหมือนกับภูเขาท้องฟ้าเพราะภูเขาท้องฟ้านี่ก็เป็นธาตุสีดินน้ำไฟลมเหมือนกันแต่ว่าเขาไม่ได้มีลักษณะของชีวิตคือตาหูจมูกลิ้นกายแต่ใจไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็จึงการประกอบกันในลักษณะที่เป็นชีวิตขึ้นมาท่านก็จึงใช้คำว่าอินทรีย์ก็จึงหมายถึงการได้อายตนะของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยอายตนะนี่คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจเน ี่ ยจึงเป็นลักษณะบ่งบอกถึงชีวิต เจ้าค่ะ จึงใช้คำว่าอินทรีย์อย่าไปสับสนกับข้อนั้น เจ้าค่ะ แต่อินทรีย์ในที่นี้หมายถึงความเป็นใหญ่ถ้าจะแปลว่าความเป็นใหญ่ก็ได้เหมือนกันนะคุณใจใช่ไหมหูเนี่ยไม่เป็นใหญ่ในการรับรู้รสแต่หูเนี่ย เป็นใหญ่ในการฟัง เจ้าถูกต้องหูเนี่ยเป็นใหญ่ในการรับเสียงในการฟัง เจ้าค่ะ หรือว่าถ้าเราเอาไฟฉายส่องเข้าไปในรูจมูกเราจะไม่เห็นภาพเลยเพราะจมูกไม่ได้เป็นใหญ่ในการเห็นแสงเห็นภาพหรือต้องเป็นตาเท่านั้นจมูกเป็นใหญ่ในการดมกลิ่นอย่างนี้เป็นต้นก็จะแตกต่างกันทีนี้คำถามก็คือว่าอินทรีย์สี่ข้อนี้ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาสติหักออกเนาะเอาแค่สี่ข้อพ อ มันจะทำให้จิตใจของเราเนี่ยมีความเป็นใหญ่ในการที่จะเห็นมรรคเนี่ยว่าสำคัญเป็นเรื่องสำคัญโอเคนะที่เราคิดว่ามันเรื่องคิดว่าติ๋วมากฉันฟังมาตั้งแต่อ่อนแต่อ่อนไม่เห็นจะสำคัญนั่นไม่ใช่แต่ถ้าคุณมีอินทรีย์นะคุณจะเห็นเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญ เป็นสาระแก่นแสนกลับไปที่ข้อที่เราคุยเมื่อสักครู่ร้อยห้าสิบเอ็ดใช่ไหมความเฉลิมก็มีอยู่ในร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบเอ็ดกลับไปเมื่อสักครู่คือร้อยห้าสิบคำเฉลิมก็อยู่ในข้อร้อยห้าสิบเอ็ดทีนี้ถัดไปอีกว่าคำที่จะใช้คู่กันก็คือคำว่าพละอินทรีย์แล้วก็พละ ละแล้วก็คือกำลัง กำลังใช่กำลังถ้าจะให้เปรียบเทียบท่านเคยเปรียบเทียบไว้ข้อมูลนี้มาในสังยุตตนิกายนะท่านจะเปรียบเทียบเหมือนกับว่าแม่น้ำสายเดียวกันเนี่ยแม่น้ำสายเดียวไหลไปงี้ใช่ปะ เจ้าค่ะ แล้วก็มีเกาะอยู่ตรงกลางเกาะอยู่ตรงกลางเกาะกลางแม่น้ำสายที่ไหลไปข้างบนก็ไหลไปข้างบนสายที่ไหลไปข้างล่างก็ไหลไปข้างล่างแล้วตอนมาก็อยู่อันเดียวกันใช่ไหมพอตอนผ่านเกาะกลางก็แยกกันไปแล้วพอตอนออกจากเกาะกลางไปก็ไปรวมกันอีก อัน น ี้ คือท่านเปรียบเหมือนกับว่าอินทรีย์พละห้าก็คือตรงนี้แหละอินทรีย์ห้ากับพละห้าอันนี้ ค ือเอาพระสูตรนั้นมาพูดอธิบายให้ฟังนะก็คือแม่น้ำสายเดียวกันแต่แยกไปคนละกิ่งไปคนละก้านสาขาแล้วก็มารวมกันอยู่ดีแล้วก็มารวมกันอยู่ดีถ้าจะให้เปรียบเทียบในเรื่องของการใช้งานก็คือว่าอินทรีย์เนี่ยจะเป็นตัวที่บ่งบอกถึงความที่ว่าเราจะสามารถมาปฏิบัติอยู่ในมรรคแปดอยู่ในข้อตามทางที่มีองค์ประกอบเป็นเสร็จ8อย่างศีลสมาธิปัญญาเนี่ยได้ไหมคุณจะมาอยู่ตรงนี้ได้ไหมโอเคนะการที่ว่าให้คุณเข้ามาตรงนี้ได้ไหมส่วนพละเนี่ยคือลักษณะที่ว่าพอคุณจะหลุดออกไปแล้วเนี่ยคุณจะมีกำลังที่จะตบกลับเข้ามาอยู่ในนี้ได้หรือเปล่า ใช่ค่ะเหมือนกับอยู่ในทางแล้วอินทรีย์พามาให้อยู่ในทางแล ้ วแต่เราจะคงตรงนี้ไปได้ตลอดเนี่ยบางทีอาจจะฉลับบ้างก็เลยต้องมีพละฉักเข้ามาที่เดิมอย ่ างน ั้ นหร ือ เปล่าเจ้าค่ะอาจารย์ จะเปรียบเทียบนะว่าเป็นลักษณะนี้แหละ ให้เข้าใจง่ายนิดนึง คืออันเดียวกันนั่นแหละแต่ว่ามันใช้งานคุณละจุดส่วนลักษณะการที่เราจะรักษาให้คงดีมีอยู่ได้ต่อเนื่องไปนั่นคือพละ เจ้าค่ะ ก็จะแจกแจงไปอย่างนี้หรือว่าอันนี้คือเหมือนกับว่าเป็นความเห็นของพระอาจารย์นะแต่ท่านฟังหรือคุณใจหรือใครอื่นมีความเห็นว่าไงก็สามารถที่จะแจ้งปรึกษาหรืออภิปรายกันได้ในกรณี เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะ แต่ว่าในข้อที่153 154 155ก็เป็นลักษณะเดียวกันเราไปทีละข้อแล้วกัน153 เจ้าค ่ ะ ว่าด้วยปัญญาพละปัญญาพละในข้อนี้เนี่ยก็เอาปัญญาขึ้นมาก่อนพละ4อย่างในเมื่อสักครู่152ใช่ไหมศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเหมือนในข้ออินทรีย ์ พอมาในข้อ153พระใช้หัวข้อเดียวกันแต่ไส้ในเปลี่ยนศรัทธาไม่มีละเอาปัญญาขึ้นมาก่อนแล้วก็วิริยะคงไว ้ ส่วนสมาธิเนี่ยท่านใช้คำว่ากำลังคือกรรมที่ไม่มีโทษแล้วก็ข้อที่4ก็คือกำลังคือการสงเคราะห์กำลังคือการสงเคราะห์ในข้อนี้ก็คือความที่ว่าเน้นเรื่องปัญญาเน้นเรื่องการกระทำที่ไม่มีโทษแล้วก็เน้นเรื่องกำลังคือการสงเคราะห์สังขารวัตถุเนี่ยสังขารพละเนี่ยนะก็จะต้องแจกออกไปว่าคือสังขารวัตถุ4การสงเคราะห์ด้วยองค์4แล้วก็มีปิยวาจาการให้ทานเป็นต้นการพูดจาที่เหมาะสมกันอย่างเงี้ยเป็นสังขารวัตถุ4 ใช่ค่ะ การประพฤติตนสม่ำเสมอในจึงเป็นพละโอเคถัดมาอีกก็ใช้หัวข้อเดียวกันเลยนั่นคือในข้อ152 53 54 55เนี่ยใช้หัวข้อเดียวกันคือใช้คำว่าพละ4ประการแต่ใช้ในก็จะต่างกันนิดหน่อยตรงนั้นตรงนี้ตรงโน้น ใช่ค่ะ เราเอาจุดที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็แล้วนะคุณใจนะ ใช่ค่ะ ในข้อเมื่อสักครู่จาก152เพิ่มเติมขึ้นมาในข้อ153ก็คือกำลังคือการไม่มีโทษกำลังคือการสงเคราะห ์ค่ะ ส่วนร้อยห้าสิบสี่ก็ยกเอาเรื่องสติกำลังขึ้นมาต้องสติขึ้นมาโอเคนะ ค่ะ ส่วนร้อยห้าสิบห้าเอากำลังคือการพิจารณาแล้วก็กำลังคือการเจริญ ค่ะ กำลังคือการพิจารณาแล้วก็กำลังคือการเจริญเพราะฉะนั้นถ้าเรารวบนี้เข้ากันแล้วอินเตอร์เซ็กต์หมายถึงว่ารวบกันเข้ากันยูเนียนกันเข้ากันเราก็จะได้พละออกมาทั้งหมดเนี่ยไล่ไปตามลำดับก็คือศรัทธา วิริยะใช่ไหมสติสมาธินะ ปัญญา ปัญญา ปัญญา แล้วคือกรรมคือการไม่มีโทษกรรมคือการสงเคราะห์กรรมคือการพิจารณากำลังการพิจารณาและกำลังคือการเจริญทั้งหมด9อย่างด้วยนะ9อย่างรวมอยู่ในข้อกำลังเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเรากลับมาในหัวข้อที่เราพูดไว้เมื่อสักครู่นะว่าเวลาที่เราอยู่ในมรรคแล้วสมมติตอนนี้เราจะรักษาศีลห้าได้ฉันพยายามทำสมาธิปัญญาต่างๆแล้วเกิดมีเรื่องมากระทบตุ้มให้เราโกรธให้เราไม่พอใจให้เราจะออกจากมรรคได้ให้เราคิดไม่ดีกับคนอื่นปึ้งเนี่ยสิ่งที่จะรักษาเราให้อยู่ในมรรคได้มีตั้ง9อย่างเนี่ย ม ีตั้ง9อย่างเนี่ย เช่นพละทั้งหลายนี่เป็นสภาพอาจารย์กำลังทั้งหลาย เอาเช่นคุณก็นึกถึงศรัทธาสิมีไหมโอ้ไม่มีงั้นนึกถึงกำลังคือปัญญามีไหมโอ้งั้นนึกถึงกรรมคือการไม่มีโทษงั้นฉันพยายามจะไม่ทำสิ่งที่ไม่ดีมีได้ไหมหรือคิดในเรื่องการที่ว่าจะสงเคราะห์คนอื่นยังไงหรือสงเคราะห์ตัวเองยังไงในการที่จะให้อยู่ในมรรคได้หรือว่าพิจารณากำลังคือการพิจารณาปฏิสังขารภละหรือกำลังคือการเจริญอย่างนี้ก็ได้จะเป็นตัวแปรที่ให้เรารักษาตัวเราเนี่ยอยู่ในมรรคแปดให้ได้นี่คือภละรวมกันได้9ข้อจากทั้งหมด12ข้อนี้เหมือนกันบ้างต่างกันบ้างแยกกันใน9ข้ออ ัน น ี้เจ้าค่ะ อันนี้ก็เราก็จบข้อ155นะคุณใจ155 เจ้าค่ะ เป็นมา วันนี้คงได้เพียงแค่นี้เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็วันนี้พระอาจารย์ได้แจกแจงมาถ้าตั้งใจฟังกันจริงๆเนี่ยเข้าใจง่ายแล้วก็เราไปอ่านตามอีกทีนึงบางทีอ่านตามไปนี่ก็ยังสู้พระอาจารย์อธิบายไม่ได้นะเจ้าค่ะพระอาจารย์จะรวบทำให้เข้าใจง่ายมากๆเลยเจ้าค่ะต้องกราบขอบพระคุณอย่างสูงเลยเวลาเช้าวันนี้หมดลงแล้วเจ้าค่ะก็เลยคิดว่าน่าจะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกองค์พระอาจารย์ใหญ่และองค์ที่ปรึกษาของรายการธรรมรับรุณเพียงแค่นี้กราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เดินบ้านเดินบ้าน สาธุเจ้าค่ะ